حين أخاها أمشر حشر کسیکو دور ما دزسلی خویش باز جو ید روزگار وسلی خویش من بهر کسی از ظن خودش دیاری من و از درونی من نجاس اسرار من سر من از ناله من دور نیست لیکی چشمو کسرا دید جان دستور نیز آتش اسکی بانگنا ایوانیز کباد ہر کی آتش ندار دنیز آتش عشق استکان در نیفتاد جوشش عشق استکان در میفتاد